mamwangai motondi na ngele sengi présence te pebengo pote na bika spécimen mundele yonde na koloya na toma na ngambo ya ebale pemeni ya sampelo pote mopepe ya mabe Bueno, na kobanga e, kula ya mabanga lokola na tango ya towe, kula ya mabanga lokola na tango ya jako, etandisa ebale, noki olimwe ya. Ah, etepe bueno, jeune homme confirmé, na royaume de Belgique, complice na Nanta, ilose na vita di kando, kilande Antonio Marcela, bienvenue mon bando. Son Bukasa, na Canada. Oh, etepe bueno na kobanga e, mbula ya mabanga lokola na tango ya Noé, mbula ya mabanga lokola na tango ya Jato, etondisa ebale, noki olimwenga. Bolinga na kina bolinga solo ya profite. Na balimango Uspepele ya metolo Eme koko sa Bainyango atako baini Biso seliwa Simongongo danilu koko Pati sima Nako senga sena nzambe Ala Bolingwe umelano Kola ebale Mokolwe koka uka Ebani te Suka nango nzambe eme Aebi ah, David Kilunga Nako senga sena nzambe yo Bolingwe umela lokola ebale Mokole koka uka eyebanite Suka nango nzambe ime ye mokonzi Etepe bueno lokola ngala bato yo Bazalaka infidèle na bolingo paolo kese Nazalaka la confiance Sala kakoloba, osali mobola ya lamu, sali na lola na leli Leonare loko, mila momo sare Bona mama yezwa kafome sikabate yako Bolinga na kina bolingwa solo ya profite Flami minzeni, wili muntu o Bolinga na toko ma iniso, etepe bueno Jenga kamu, laga de buisa Kobaini, biso seliwa Michubengo Erika Kabala, aboneme na yame na nando Yee, kuruwiri mambwe, eloka meme utimetelo Vichance Kabungu Kisipepe matela, kuruwiri mambwe, eloka meme utimetelo Jesko Delangu, bebe Kanza Oba, me kuruwiri mambwe, bebe Kanza diamant saka mankoi.